Book 2 43 43 43 في حديقة الحيوان Az állatkertben Az állatkertben هل هي حديقة الحيوان؟ Ott van az állatkert. Ott van az állatkert. هنالك الزرافات. Ott vannak a zsiráfok. Ott vannak a zsiráfok. أين الدبب؟ Hol vannak a medvék? Hol vannak a medvék? أين الفيلة؟ Hol vannak az elefántok? Hol vannak az elefántok? أين الحيات؟ Hol vannak a kígyók? Hol vannak a kígyók? أين الأسود؟ Hol vannak az oroszlánok? Hol vannak az oroszlánok? معي كاميرا صور. Van egy fényképezőgépem. Van egy fényképezőgépem. معي كاميرا فيديو. Van egy kamerám is. Van egy kamerám is. أين توجد بطارية؟ Hol van egy elem? Hol van egy elem? أين طيور البطريق؟ Hol vannak a pingvinek? Hol vannak a pingvinek? أين الكنغر؟ Hol vannak a kenguruk? Hol vannak a kenguruk? أين وحيد القرن؟ Hol vannak az orrszarvuk? Hol vannak az orrszarvuk? أين توجد دورة المياه؟ Hol van egy WC? Hol van egy WC? هناك مقهى. Ott van egy kávézó. Ott van egy kávézó. هناك مطعم. Ott van egy vendéglő. Ott van egy vendéglő. أين الجمال؟ Hol vannak a tevék? Hol vannak a tevék? أين الغوريلات والحمور الوحشية؟ Hol vannak a gorillák és a zebrák? Hol vannak a gorillák és a zebrák? أين النمور والتماسيح؟ Hol vannak a tigrisek és a krokodilok? Hol vannak a tigrisek és a krokodilok?